श्री निताय गौर हरि बोल। गुरु जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहं श्रीगुरुर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरीं चरात् करुण्यावतीर्णकलौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्वितकदम्बसन्दीप्तः सदा हृदयकन्दरे स्फुरत्वशचीनन्दनः जयतां सुरतौर्पङ्गौं मन्दमतेर्गतिः मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधामदन्मोहनौ दिव्यकल्पद्रुमाथ श्रीमद्रत्नागारत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभि सेव्यमानं स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जगैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुतु मन्द मते दयामुद्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री श्रीमद् श्री भक्त सामृत सिंधु उसमें भक्ति पांच प्रकार की है। एक है शांत भक्ति, दूसरी है दासी भक्ति जिसको प्रीति भक्ति कहते हैं, प्रीति कहना दास कहना एक बात। तीसरी है सक्ष भक्ति, चौथी है वात्सल्य भक्ति और पांचवी है मधुर भक्ति। इनमें दूसरी जो दासी भक्ति है उसका भी विचार चल रहा है। दासी भक्ति के अनुभाव, दासी भक्ति के जो व्यवहार सामग्री है वो व्यवहार सामग्री दो प्रकार की है। व्यवहार के दो भाग होते हैं, एक आश्रय और एक विषय। इनमें विषयालंबन है श्री कृष्ण। विषयालंबन के भी दो भेद किए, एक विषयालंबन जो है वो विषयालंबन है चतुर्भुज और कभी है द्विभुज। कहीं श्री कृष्ण द्विभुज रूप में दिखते हैं और कहीं श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट होते हैं। तो दो प्रकार के विषयालंबन हो गए, इनमें कृष्ण की महिमा उनका निरूपण करे। अब आश्रयालंबनों का वर्णन कर रही है। 16वीं कार्य दासास्तु प्रश्नतास्तस्य निदेश वशवर्षना विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रत धियाश्यते। के दास चार प्रकार के हैं, चार प्रकार के दास हैं। नंबर एक श्रित या आश्रित, दूसरे दास जो हैं वो हैं अधिकारी निर्देश वशवर्ती अधिकारी। तीसरे प्रकार के जो दास हैं वे दास हैं पारिषद, माने कृष्ण के अपने परकर के अंतराज के जो लोग हैं वो पारिषद। और चौथे प्रकार के जो दास हैं वे हैं अनुक। तो दासों के चार विभाग किए। किसी के ऊपर कोई आपत्ति आ रही है और आपत्ति आने पर वह कृष्ण की शरणागति ग्रहण करता है, वो हो गया प्रश्रित या आश्रित। जैसे काली के सिर के ऊपर ठुकाई की गई और काली श्री कृष्ण के अंतर्गत हो गया, आश्रित हो गया। तो वो या जरासंध के कारागार में 20,000 राजा बंदी थे, श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के गए, भीमसेन को लेकर के गए और जरासंध को मार करके जिस समय उन 20,000 राजाओं को मुक्त किया तो वे सब श्री कृष्ण के आश्रित हो गए। तो आश्रित का तात्पर्य है कि किसी विशेष घटना के कारण, किसी विशेष घटना के कारण जो आश्रित होते हैं, कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं, वे आश्रित कहलाए। दूसरे प्रकार के अधिकृत, माने जिनको श्री कृष्ण ने किसी अधिकार में नियुक्त कर दिया है, जैसे ब्रह्मा शिव इंद्र, इनको अलग अलग अधिकार में नियुक्त कर दिया गया है। अब ये कृष्ण के आदेश से, श्री कृष्ण के आदेश से संपूर्ण जगत का संरक्षण करते हुए कार्य करते हुए विराजमान है। तो जिनको कोई विभाग प्रदान कर दिया गया है उस विभाग के अनुसार वे कार्य करते हुए, कोई पोर्टफोलियो उनको दे दिया गया है, अधिकृत होकर के वे कार्य कर रहे हैं। तीसरे प्रकार के हैं परिषद, पारिषद। पारिषद कहते हैं उनको जो अंतरास श्री कृष्ण के चारों रहने वाले और उनकी सेवा करने वाले, जो उनका परिकर है और परिषद रूप में सभासद के रूप में भी जो कृष्ण के साथ में विराजमान होकर के कहीं कार्य करते हैं, वे पारिषद हो गए। ये पारिषद तीन प्रकार के हैं। धुरे धीर वीर, धुरे का तात्पर्य है श्री कृष्ण और कृष्ण के पूरे परकर परिवार, उनकी सेवा करने वाले, कृष्ण और कृष्ण भक्त दोनों की सेवा करने, सबकी सेवा करेंगे। धीर कहेंगे उनको जो केवल श्री कृष्ण की भार्याएं, जो पत्नीगण हैं, प्रियागण हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और वीर कहेंगे वो जिनको सेवा के अभिमान में आकर के जो कभी ठाकुर से भी दो दो बात कर ले और किसी की भी परवाह नहीं करे, वे वीर। कि हम राधा रानी के सेवा के हैं, हम किसी से डर, तो वे वीर होकर के विराजमान। जैसे पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि कभी आपके चरण पलटने की सेवा मिली तो सेवा मिलने पर हम लक्ष्मी जी को भी कोने से थैला माल करके दूर हटा देंगे और आपके दोनों चरण अपने गोदी में रख करके उनको दबाएंगे। तो ये वीरता की भावना, कि जहां ठाकुर की आज्ञा, ये आप भी हमको सेवा से अलग हटाओगे तो हम हटेंगे नहीं, ये वीरता की भावना है। वहां वे अपने भाव को कि हम घर जाए हैं, हम कैसे हटेंगे, तो चरण कमल की सेवा दीजिए, घर जायो, सेवक कर घर जायो, तो हमको घर जाया करके आप सेवक बना करके रखिए। तो ये जो भावना है, ये भावना उनमें विराजमान। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजिए, चेरो कर राखो घर जायो, घर जाया सेवक कर रखो। तो ये ठाकुर को भी डांट रहे हैं। कोई घर का बालक था, नौकर का, घर में जन्म हुआ है उसका इसी घर में, वो खूब उधम करे, कभी ये कांच तोड़, कभी वो गिलास फोड़, कभी वो फर्नीचर तोड़, उधम करे। मालिक ने उसको कान पकड़ा, एक चाटा लगाया, कुछ नहीं बोला। बोले आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बोला। मालिक को गुस्सा रही थी, उसने कहा कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। सो छाती तान करके खड़ा हो गया। बोले बाहर कैसे निकालोगे, कहीं बाहर से नहीं आया हुआ हूँ, घर जाया हूँ, इस घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरा बाप यहीं का सेवक, मेरा दादा इसी घर में पले हैं और मैं इसी घर में पैदा हुआ हूँ। मार लो, पीट लो, बांध के रख लो, खाना मत दो, सब तैयार है, पर यो कहो कि कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, बाहर नहीं निकाल सकते हो, मैं घर जाया। यह है वीर कि मालिक से भी कहीं भिड़ जाए। तो वो जो पार्षद हैं, वे धुर्य, धीर और वीर तीन प्रकार के होते हैं। धुर्य का मतलब है मालिक की जो भी कहे उसकी सेवा करेंगे। धीर का तात्पर्य है भाई हम जिसके विशेष रूप से हैं, जिसके उसकी सेवा करेंगे। यदि स्वामी जी के सेवक हैं तो स्वामी जी की सेवा करेंगे, फिर स्वामी जी यदि कहेंगे तो फिर जाकर के नंद बाबा की, यशोदा मैया की भी सेवा कर लेंगे। परंतु हमारा सीधा सीधा जो संबंध है वो श्री राधा कृष्ण से है, उनकी सेवा करते हुए विराजमान। तो धुर्य, धीर और वीर। तो धीर कहेंगे हमारा अपना जो परकर है उस परकर में विशेष रूप से आ सकते हैं, और धुर्य का मतलब है बस कोई भी जहां भी हमको नियुक्त करे वहां पर हम सेवा करने के लिए तैयार है। कोई भी सेवा है, श्री कृष्ण की भी सेवा और कृष्ण के पूरे परकर की भी सेवा करते हुए हम विराजमान। तो वे धुर्य, धुर्य का मतलब है सबकी, जो भी काम दिया गया है उसको करने के लिए तैयार है। जहां भी डिपीट किया जाए वहां पर हम चले जाए। और धीर का मतलब है पहले हमारा जिस डिपार्टमेंट में हम आए हैं उनकी सेवा करेंगे, फिर बाद में उनके आदेश से फिर दूसरे की सेवा करेंगे। और वीर का मतलब है कि अपने काम में इतने कि कभी चांद्र से भी भिड़ जाएंगे, बोले ना हम ऐसा करेंगे, तुमको ऐसा करना चाहिए, तो इतना उसमें विश्वास भी हो रहा है। भीष्मता, हाँ तो भीष्मतमे की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि माने वे पार्षद में ही है, श्री कृष्ण के पार्षद में ही है, और कृष्ण उनकी आज्ञा को विशेष रूप से मानते हैं, दूसरे की आज्ञा को नहीं मानते। वे कई बार कृष्ण भी उनके लिए अपनी अपना जो प्रयास है उसको छोड़ देते, उसको छोड़ करके विराजमान हो जाते। हाँ शांत भाव में, मतलब शांत भाव में, शांत परमात्मा करके कृष्ण को मानते हैं, परमात्मा कृष्ण को परमात्मा करके मानते हैं। हाँ ऐसे ही तो दासास्तु पुरुषता, दास जो है वो पुरुष, पुरुषित माने जिन्होंने कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ली है उनको पुरुषित कहेंगे। फिर निदेश वशवर्तिना, निदेश वशवर्ती का तात्पर्य है अधिकारी, जिस अधिकार में उनको नियुक्त किया गया है उसका पालन कर रहे हैं। फिर विश्वस्ता, विश्वस्ता का मतलब है कि वे पार्षद होकर के विराजमान है, पार्षद के होकर के विराजमान है। और एक है विनम्रत धीयः, जिनको कहेंगे अनुक, माने आदेश के अनुसार विनम्र होकर के वे कार्य कर रहे हैं, तो विनम्र बुद्धि वाले ये होकर के विराजमान। ध्याश्यते, अब प्रभु आयम अखिल ही गुण ही गरीयान यह तुलनाम अप्रप्रयात नास्यो इति परिणत निर्भयेन नम्रान हित चरितान हरि सेवकान भजध्वम। एक श्लोक में सभी प्रकार के, चारों प्रकार के जो है ना भक्त दास, इन सब की वंदना कर रहे हैं कि पुरुषृत अधिकृत पारिषद और अनुख सबकी वंदना कर रहे हैं कि दासा के प्रभु अयम अखिल ही गुण ही गरीयान, वे दास ही मन में विचार करते हैं सभी प्रकार के दास कि मेरे प्रभु अखिल गुणों में सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है, हमारे गुरु अखिल गुणों में सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। ये तुलनाम अपर प्रयात नास्ति, उन प्रभु की तुलना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इति परिणत निर्णय नम्राम, इस प्रकार जो परम नम्र होकर के विराजमान है, हित चरितान और जो हित का आचरण कर रहे हैं ऐसे हरि सेवकान भजध्वम, हम हरि सेवक उन सब की वंदना कर रहे हैं। तो प्रभु अयम अखिल ही गुण ही गरीयान, ये प्रभु संपूर्ण गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यह तुलनाम अपर प्रयात नास्यो, इन प्रभु की कोई दूसरी तुलना नहीं कर सकता है। इति परिणत निर्णय, इस प्रकार जिन्होंने परिणत निर्णय माने पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया है, ऐसे जो विनम्र हैं हित चरितां, जो कृष्ण का ही आचरण करने वाले हैं सर्वदा सर्वदा, उनको हरि सेवकां भजध्वम, उन हरि सेवकों का हम भजन कर। चतुर्धामी अधिकृता आश्रिता पारिषद गा, अब ये जो दास है ये चार प्रकार के हैं, अभी अभी जैसे बताया कि अधिकृत आश्रित पार्षद और अनुक, ये चार प्रकार के। अब अधिकृतों का वर्णन कर रहे हैं, अधिकृत कौन है कि ब्रह्मा शंकर शक्राद्यो हो प्रोक्ता अधिकृता बुधाई रूप प्रसिद्ध मेवई श्याम तेन भक्ति उदीरियते। ब्रह्मा शंकर शक्र ये अधिकृत कही गए हैं, ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया है, शिव जी को कहीं आदेश दिया गया है, इंद्र को कहीं आदेश दिया गया है, तो ब्रह्म शंकर शक्राद्या प्रोक्ता अधिकर्ता बुधई ये अधिकारी कही गई है। रूपम प्रसिद्ध मेवई श्याम, इनके रूप प्रसिद्ध है, ब्रह्मा का रूप चतुर्भुज होकर के विराजमान है, शिव वे अपने प्रकार से विराजमान पंचमुख होकर के कहीं किस तरह से विराजमान है, शिव का अपना स्वरूप है, इंद्र का अनेक नेत्र वाला होकर के इंद्र का जो स्वरूप है वो विराजमान है, ये अधिकारी कही गई। रूपम प्रसिद्ध मेवई श्याम, इनका रूप प्रसिद्ध होकर के विराजमान है, तेन भक्ति उदीरते, अब उनकी भक्ति जो है उस भक्ति का कहीं वर्णन कर रहे हैं। कहा का पर्यतम्बिकेयम हरिमव कलयन कल्पते कश्यबोसौ तम कस्तौती एष धाता प्रणमति बिल्फन कक्षतौ वासवोयम कस्तब्धो हस्यतेद्धा अनुज भिद अनुज भिदनुजय पूर्वजोयम ममेत्थ कालिंदी जाम्बवत्या त्रिदशम परिचय जलरंधा व्यतानी। एक बार द्वारका में श्री जाम्बवती जी और कालिंदी जी बैठी हुई हैं और गवाक्ष से देख रही हैं, ऊपर से नीचे श्री कृष्ण को सब प्रणाम कर रहे हैं। तो जाम्बवती पूछती जा रही है और कालिंदी जी उत्तर दे रही है, जाम्बवती पूछ रही है और कालिंदी उत्तर दे रही है। जाम्बवती जी ने कालिंदी से पूछा का पर्यति अम्बिकेयम, बोले अरे कृष्ण की परीक्षा परिक्रमा जो दे रही है कौन है? तो कालिंदी जी ने उत्तर दिया अरे तू इसे नहीं पहचानी, ये अंबिका है, ये अंबिका देवी श्री कृष्ण की परिक्रमा दे रही है। फिर जाम्बवती जी ने पूछा हरिम अवकलन कंपते कहा, बोले श्री कृष्ण दर्शन करते हुए प्रभु का दर्शन करते हुए ये कौन कांप रहा है, ये कांप कौन रहा है? तो उस समय कहा कालिंदी जी ने उत्तर दिया शिवो सव, कि ये भगवान शिव है, ये शिव कांप रहे शिवो सव। फिर जाम्बवती जी ने पूछा कि तम कस्तौती, आज श्री प्रभु की स्तुति कौन कर रहा है? तो कालिंदी जी उत्तर दे रही है जाम्बवती को कि एष धाता, ये ब्रह्मा जी। फिर जाम्बवती ने पूछा प्रणमत बिल्फं कक्षतौ, कि पृथ्वी पर प्रणाम करते हुए ये कौन डोल रहा है, पृथ्वी पर कौन प्रणाम कर रहा है? तो उत्तर दिया कि वासवोयम, यह वासव माने इंद्र है जो पृथ्वी पर प्रणाम कर रहा है। कस्तब्धो हस्यतेद्धा, फिर पूछा कि ये कौन स्तब्ध होकर के पागल सा होकर के ये कौन सा देवता है जो हंस रहा है? कस्तब्धो स्तब्ध माने पागल सा होकर के ये कौन हंस रहा है? तो कह रहे हैं अनुज भिद अनुजाई पूर्वजोयम ममेत्थ, कि कालिंदी जी कह रही हैं कि ये मेरा पूर्वज है, कि कस्तब्धो हस्तेद्धा अनुज भिदम अनुजाई, श्री कृष्ण जो हैं उन कृष्ण के अन्य जो पुत्र हैं, अन्य जो भाई हैं अनुज, उनके साथ में कौन हंस रहा है? कृष्ण के छोटे भाई गद सारण इत्यादि के गद जो हैं वे कृष्ण के छोटे भाई हैं, कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी हैं और बल गद सारण विमल ध्रुवकृत ये सब कृष्ण से छोटे हैं। गद का जन्म भी कृष्ण के जन्म के बाद में कभी हुआ, गद का जन्म बहुत बाद में हुआ, इसलिए गद को कृष्ण का छोटा भाई कहा गया और गदाग्रज करके कृष्ण का एक नाम प्रसिद्ध हुआ गद के अग्रज। तो गद की गिनती तो हुई है रोहिणी जी में, रोहिणी जी के पुत्रों में बल गद सारण विमल ध्रुवकृत, तो रोहिणी जी के पुत्रों में गद हैं, परंतु तो गद की जो गिनती हो रही है वो हो रही है रोहिणी जी के, परंतु श्री कृष्ण के जन्म के बाद में पहले बलदाऊ जी का जन्म हुआ रोहिणी जी में, फिर इसके बाद में श्री देवकी जी में कृष्ण का जन्म हुआ। बलदाऊ जी देवकी जी में भी हैं और रोहिणी जी में भी हैं, तो वहाँ जन्म हुआ। फिर रोहिणी जी में बाद में जो पुत्र उत्पन्न हुए बलदाऊ जी के बाद में, वे सब कृष्ण से छोटे हैं और उनको गदा, श्री कृष्ण का एक नाम गदाग्रज प्रसिद्ध है, माने गद के बड़े भाई होकर के प्रसिद्ध है। रोहिणी जी के पुत्र है, हाँ वो रोहिणी जी के पुत्र, रोहिणी जी के पुत्र। तो कश्यप धो हस्यते धा, कौन हंस रहा है? दनुज भेद अनुजय, माने श्री कृष्ण के छोटे भाइयों के साथ में कौन हंस रहा है? कृष्ण के छोटे भाई जो है उनकी गिनती में फिर गद सारण विमल ध्रुव कृति आ जाएंगे। देवकी जी के पुत्रों में तो कृष्ण सबसे छोटे हो गए, देवकी जी के तो फिर आठ पुत्र हुए और एक कन्या उत्पन्न हुई, वो भी रोहिणी जी में उत्पन्न हुई। सुभद्रा जो है, नहीं देवकी जी में उत्पन्न हुई सुभद्रा, और बाद बाकी के जो हैं वो कृष्ण तो सबसे छोटे हैं, परंतु कृष्ण के भी छोटे होने का मतलब है कि रोहिणी जी के पुत्रों में फिर उनकी गिनती की गई। तो आज ये कौन है जो हंस रहा है? तो उत्तर दे रहे हैं पूर्व जो है ममिथा, कि ये कालिंदी जी उत्तर दे रही है जामवती जी को कि ये मेरे बड़े भाई हैं। मेरे बड़े भाई का तात्पर्य है कि यम महाराज हैं। अब माना ये गया कि विदुर उस समय प्रणाम कर रहे थे और विदुर जो हैं वे यम धर्मराज के स्वरूप हैं, तो उनको देख करके विदुर में अभेद मानते हुए यम का श्री कालिंदी जी कह रही हैं कि यम और यमी के रूप में हम हुए, कालिंदी जी और यम धर्मराज ये दोनों भाई बहन हैं। तो कालिंदी कह रही है कि ये मेरे बड़े भाई हैं, तत्वतः वहां पर यम नहीं है, वहां पर विदुर जी आए हुए हैं। तो पूर्व जो यम ममित्थ, ये मेरे पूर्वज होकर के विराजमान है। विदुर दास दासी भाव नहीं, शांत भाव में, विदुर दास शांत भाव में। कालिंदी जाम्बवत्या त्रिदिश परिचयम जाल रंधा व्यतानी, इस प्रकार कालिंदी और जाम्बवती ये त्रिदिश परिचयम, जाम्ब कालिंदी त्रिदिश त्रिदश का परियति, दोबारा सुन लें, का परियति अंबिकेयम, कृष्ण की परिक्रमा कौन दे रहा है? कालिंदी जी का उत्तर है अंबिकेयम, ये अंबिका है। हरिम अवकलयन कंपते कह, श्री कृष्ण का दर्शन करके कौन कांप रहा है? तो उत्तर है शिवोयम, ये शिव जी हैं। तम कस्तौति, श्री कृष्ण की कौन स्तुति कर रहा है? स्तौति माने स्तुति कर रहा है, तो उत्तर है धाता ब्रह्माय। प्रणमत बिल्फन का क्षत, पृथ्वी पर कौन लोटते हुए प्रणाम कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है? तो कालिंदी ने उत्तर दिया वासवोयम, ये इंद्र है। कस्तब्धो हस्यते, कौन पागलों की तरह से हंस रहा है? दनुज भेद अनुजयी, दनुज श्री कृष्ण उनके अनुजों के साथ में कौन हंस रहा है? तो हंसने वाला है पूर्व जो यम मम, कालिंदी कह रहे हैं ये मेरे बड़े भाई यम है, माने विदुर है, और विदुर का जिनमें तादात्म्य हो रहा है। यम धर्मराज का दो में तादात्म्य माना जाता है कृष्ण लीला में, श्री धर्मराज के रूप में तो युधिष्ठिर में, और यम के रूप में कि विदुर में, इन दो में इनका तात्पर्य माना जाता है। हाँ बाबा, कान में सुनने में परेशानी होगी, जान क्या होगा एक आई। हाँ हाँ वो बस वही है। हाँ